Don Baldomero Sanin Cano, cel mai respectabil eseist și critic al acelor ani, s-a grăbit să scrie un eseu incisiv pentru a zădărnici orice tentativă împotriva lui Valencia. Cumpătarea lui proverbială a fost desmințită. Printre multe alte sentințe definitive, a scris că Valencia a luat în stăpânire știința veche pentru a cunoaște sufletul timpurilor de mult apuse și meditează asupra textelor contemporane spre a surprinde prin analogie întregul suflet al omului. L-a consacrat încă o dată drept poet fără granițe în timp și în spațiu și l-a așezat printre cei care, citez, asemenea lui Lucrețius, Dante, Goethe, au păstrat trupul pentru a salva sufletul. Am încheiat citatul. Mulți trebuie să se fi gândit atunci că, având un astfel de prieten, nu te puteai pune cu Valencia. Eduardo Caranza i-a dat replica lui Sanin Cano cu un articol ce spunea totul încă din titlu, un caz de bardolatrie. A fost primul atac pertinent pentru a-l situa pe Valencia în propriile limite și a-i aduce piedestalul la locul și la dimensiunile potrivite. L-a acuzat că nu aprinsese în Columbia flacăra spiritului, ci născocise o ortopedie de cuvinte definindu-i versurile drept cele ale unui artist cultist, frigid și iscusit și ale unui dăltuitor sârguincios. Concluzia lui a fost o întrebare adresată Sieș, care a dăinuit ca unul dintre poemele sale cele mai valoroase. Dacă poezia nu slujește la a-mi înfierbânta sângele, am deschide pe neașteptate ferestre către mister, am ajuta să descoper lumea, a însoți inima aceasta descurajată în singurătate și în dragoste, în bucurie și în tristețea stârnită de lipsa iubirii, la ce-mi slujește atunci? Și termina astfel. Pentru mine, hulitorul de mine, Valencia abia dacă este un bun poet. Publicarea articolului Un caz de bardolatrie în Lecturi Duminicale, suplimentul ziarului El Tiempo, de amplă circulație pe atunci, a provocat un adevărat șoc social. În plus, a mai avut și rezultatul miraculos al unui examen aprofundat al poeziei din Columbia, încă de la originile sale, care probabil că nu se mai făcuse în mod temeinic de când Don Juan de Castellanos scrisese cei 150.000 de endecasilabi din elegii bărbaților iluștri ai Indiilor. Poezia s-a aflat de atunci sub cerul liber, nu numai pentru cei noi care ajunseseră la modă, ci și pentru alții care au apărut mai târziu și care își disputau locul dând din coate. Poezia a devenit atât de populară încât astăzi nu e cu putință să înțelegem cu câtă frenezie se citea fiecare număr din Lecturi Duminicale, suplimentul al cărui director era Caranza. Ori din Sabado, revista condusă pe atunci de Carlos Martin, fostul nostru director de la liceu. În afară de poezia proprie, Caranza a impus prin faima sa și o anume manieră de a fi poet la 6 seara pe strada Septima din Bogota, parcă plimbându-te pe un podium lung cât 10 străzi, cu o carte în mână apăsată pe inimă. A fost un model al generației lui, care, la rândul ei, a avut discipoli în următoarea fiecare în felul său. La jumătatea anului a sosit la Bogota poetul Pablo Neruda, convins că poezia trebuie să fie o armă politică. În întâlnirile sale literare din capitală a aflat ce soi de reacționar era Laureano Gomez și a scris în onoarea lui în chip de adio 3 sonete punitive, al căror prim catren dădea tonul tuturor versurilor. Adio, Laureano, nici când laureat, satrap plin de tristețe și rege venetic. Adio, împărate, peste un imperiu mic, veșnic plătit din vreme, precis că neîncetat. În pofida simpatiilor sale de dreapta și a prieteniei personale cu însuși Laureano Gomez, Caranza a apreciat aceste sonete în paginile lui literare mai curând ca o noutate jurnalistică decât ca o proclamație politică. Însă condamnarea a fost aproape unanimă, mai cu seamă datorită absurdității de a le publica în ziarul unui liberal convins, ca fostul președinte Eduardo Santos, potrivnic în egală măsură gândirii retrograde a lui Laureano Gomez, ca și celei revoluționare a lui Pablo Neruda. Reacția cea mai răsunătoare a fost a celor care nu suportau ca un străin să-și permită un asemenea abuz. Simplul fapt că trei sonete cazuistice și mai degrabă ingenioase decât poetice au putut stârni asemenea vâlvă a fost un simptom încurajator al forței poeziei în acei ani. În orice caz, lui Neruda i s-a interzis mai târziu intrarea în Columbia, întâi de către Laureano Gomez însuși, ajuns președinte al Republicii, și apoi de către generalul Gustavo Rojas Pinilla. Însă, în mai multe rânduri, poetul a făcut escală în călătoriile sale cu vaporul între Chile și Europa, la Cartagena și Buenaventura. Pentru prietenii lui columbieni, cărora le dădea de veste, fiecare escală la ducere sau la întoarcere însemna o adevărată sărbătoare. Când am intrat la Facultatea de Drept în februarie 1947, identificarea mea cu grupul Piatră și Cer era totală. Chiar dacă îi cunoscusem pe cei mai renumiți dintre poeții grupului în casa lui Carlos Martin, la Sipachira, n-am avut îndrăzneala să-i amintesc de acest lucru nici măcar lui Caranza, care era cel mai abordabil. Într-un rând, l-am întâlnit atât de aproape și de fățiș în librăria Gran Colombia, că i-am adresat un salut de admirator. Mi-a răspuns foarte amabil, dar nu m-a recunoscut. În schimb, în altă împrejurare, maestrul Leon de Greif s-a ridicat de la masa lui de la El Molino pentru a mă saluta la masa mea, fiindcă îi spusese cineva că publicasem povestiri în El Spectador și mi-a promis că o să le citească. Din păcate, după doar câteva săptămâni, a izbucnit revolta populară din 9 aprilie și am fost nevoit să părăsesc orașul încă fumegând. Când m-am întors după 4 ani, El Molino dispăruse sub dărâmături și maestrul se mutase cu calabalâcul și cu suita sa de prieteni la cafeneaua El Automatico, unde cărțile și rachiul ne-au făcut să ne împrietenim și unde m-am învățat mutările pieselor de șah, dar fără să am talent la acest joc și nici noroc. Prietenilor mei din prima perioadă li se părea de neînțeles că mă îndărătniceam să scriu povestiri și nici eu însumi nu-mi puteam explica motivul într-o țară unde poezia însemna arta cu majusculă. Am știut acest lucru de copil grație succesului unui poem popular, Mizeria omenească, vândut în broșuri din hârtie de ambalaj sau care era recitat pentru 2 centime în piețele și în cimitirele satelor din Caraibe. Romanul, în schimb, era ceva rar. De la Maria, de Jorge Isaacs, se scriseseră multe, dar fără prea mare rezonanță. José María Vargas Vila fusese un fenomen insolit cu cele 52 de romane ale sale, care le ajungeau celor sărmani drept la inimă. Călător neobosit, excedentul lui de bagaj reprezenta propriile cărți, care se expuneau și se vindeau ca pâinea caldă în poarta hotelurilor din America Latină și din Spania. Aura sau Violetele, romanul lui de vârf, a sfărâmat mai multe inimi decât numeroase alte volume mai bune ale contemporanilor săi. Singurele romane care au supraviețuit timpului lor au fost Berbecul, scris între 1600 și 1638, în toiul epocii coloniale, de spaniolul Juan Rodríguez Reyle, o relatare liberă și atât de extravagantă a istoriei Noii Granade, încât a ajuns să fie considerată o capodoperă a literaturii de ficțiune. Notă. Noua Granadă, numele vechi al Columbiei. Am încheiat nota. Pe lângă acesta, Maria, de Jorge Isaacs, scris în 1867, Vâltoarea, de José Eustacio Rivera, în 1924, Marchiza de Yolombo, de Tomás Carasquilla, în 1926, și 4 ani la bordul ființei mele, de Eduardo Salamea, în 1950. Niciunul dintre aceste romane nu izbutise nici măcar să întrezărească gloria de care se bucurau atâția poeți, pe drept sau pe nedrept. În schimb, povestirea cu un antecedent atât de strălucit ca acela al lui Carasquilla însuși, marele scriitor din Antiochia, naufragiase într-o retorică abruptă și fără suflet. Dovada că vocația mea era aceea de prozator a fost puhoiul de versuri pe care le-am lăsat la liceu, fără semnătură sau cu pseudonim, fiindcă niciodată n-am avut intenția să-mi dau viața pentru ele. Mai mult, când am publicat primele povestiri în El Spectador, mulți își disputau genul, nefiind însă pe deplin îndreptățiți. Astăzi, cred că acest lucru era de înțeles, pentru că viața în Columbia continua să fie din multe puncte de vedere ca în secolul al XIX-lea. Mai cu seamă, în acea Bogota lugubră din anii 40, încă nostalgică după timpurile coloniale, când m-am înscris fără vocație și fără voie la Facultatea de Drept a Universității Naționale. Pentru a contesta toate acestea, era de ajuns să te afunzi în centrul nevralgic de la intersecția între strada Septima și bulevardul Jiménez de Quesada, botezată de către locuitorii Bogotei, cu lipsa lor de măsură, drept colțul cel mai frumos din lume. Când orologiul din turnul de la San Francisco bătea de 12, oamenii se opreau în stradă sau își întrerupeau taifasul prin cafenele pentru a-și potrivi ceasurile după ora oficială a bisericii. De jur împrejurul acestei intersecții, ca și pe străzile adiacente, erau locurile cele mai aglomerate, unde își dădeau întâlnire de două ori pe zi negustorii, politicienii, ziariștii și poeții firește, toți în negru din cap până în picioare, ca maestatea sa, regele Filip al IV-lea. Pe vremea când eram student, încă se mai citea în locul acela un ziar care avea poate puține antecedente în lume. Era o tablă neagră ca acelea de școală care se expunea în balconul de la El Spectador la prânz și la 5 după masa, cu ultimele știri scrise cu creta. În momentele acelea, trecerea tramvaielor era îngreunată, dacă nu chiar imposibilă, din pricina mulțimii care se îngrămădea așteptând nerăbdătoare. Cititorii de pe stradă aveau pe deasupra și posibilitatea să aplaude cu ovații puternice știrile care li se păreau bune și să fluiere ori să arunce cu pietre în tablă când acestea nu erau pe placul lor. Era o formă de participare democratică instantanee, prin care El Spectador avea un termometru mai eficace decât orice altceva pentru a lua temperatura opiniei publice. Nu exista încă televiziune și la radio se dădeau buletine de știri foarte bogate și la ore fixe, astfel încât înainte de a lua masa de prânz sau cina, stăteai și așteptai apariția tablei negre pentru a te duce acasă cu o versiune mai întregită despre ceea ce s-a întâmplat în lume. De acolo s-a aflat, urmărindu-se cu o rigoare exemplară și de neuitat, despre zborul solitar al capitanului Concha Venegas de la Lima la Bogota. Când erau asemenea știri, tabla se schimba de mai multe ori în afara orelor prevăzute pentru a potoli nesațul publicului cu buletine extraordinare. Niciunul dintre cititorii din stradă ai acelui ziar unic nu știa că inventatorul și sclavul acestei idei se numea José Salgar, un redactor novice intrat la El Spectador la 20 de ani, care a ajuns un mare ziarist fără să fi urmat altceva decât școala primară. Instituția tipică din Bogota erau cafenelele din centru, unde mai curând sau mai târziu se concentra viața întregii țări. Fiecare cafenea s-a bucurat la momentul potrivit de o anume specialitate politică, literară, financiară, așa încât istoria Columbiei a avut în mare parte legătură cu ele. Toți își aveau cafeneaua favorită ca un fel de semn infailibil de identitate. Scriitori și politicieni din prima jumătate a veacului, inclusiv câte un președinte al Republicii, învățaseră în cafenelele de pe strada 14, în dreptul colegiului El Rosario. Cafeneaua Windsor, care a făcut epocă fiind preferată de politicieni faimoși, era una dintre cele care au dăinuit cel mai mult și a fost refugiul marelui caricaturist Ricardo Rendon, care și-a realizat acolo opera sa de marcă, iar după câțiva ani și-a găurit țeasta-i genială cu un glonț de revolver în sala din spate care dădea în Gran Via. Reversul multelor mele seri de plictis a fost descoperirea întâmplătoare a unei săli de muzică deschise publicului la Biblioteca Națională. Am transformat-o în refugiul predilect pentru a citi, ocrotit de marii compozitori ale căror opere le solicitam în scris, adresându-ne unei funcționare plină de farmec. Noi, vizitatorii obișnuiți, ne descopeream felurite afinități pentru genurile de muzică preferate. Am cunoscut astfel majoritatea autorilor mei mei favoriți prin intermediul gusturilor altora, cuprinzătoare și variate, și l-am urât pe Chopin ani în șir din vina unui meloman implacabil care îl solicita aproape zilnic și fără îndurare. Într-o după-amiază m-am pomenit că sala era goală pentru că aparatul se defectase, dar directoarea m-a lăsat să stau să citesc în liniște. La început m-am simțit într-o oază de pace, dar trecuseră două ceasuri și nu reușisem să mă concentrez din pricina unor valuri de neliniște care mă întrerupeau lectura și mă făceau să mă simt străin în propria piele. Am zăbovit câteva zile până să-mi dau seama că leacul pentru tulburarea mea nu era liniștea sălii, ci atmosfera creată de muzică, ce a devenit de atunci pentru mine o pasiune aproape secretă și pentru totdeauna. Duminica după amiaza, când sala de muzică era închisă, distracția mea cea mai rotnică era să călătoresc cu tramvaiele cu geamuri albastre, care, pentru 5 centime, se învârteau neîncetat de la Piața Bolivar până la Bulevardul Chile, petrecându-mi în ele ceasurile acelea de adolescent, care păreau să tragă după ele o coadă interminabilă de alte duminici pierdute. Pe parcursul acelor călătorii în cerc vicios, nu făceam decât să citesc cărți de poezie, poate la fiecare grup de străzi din oraș, un grup de versuri, până când se aprindeau primele lumini în burnița veșnică. Mă apucam atunci să cutreier cafenelele liniștite din cartierele vechi, în căutarea cuiva care să-și facă milă și pomană, stând de vorbă cu mine despre poemele pe care tocmai le citisem. Câteodată dădeam peste careva, întotdeauna un bărbat, și rămâneam până după miezul nopții în vreo bombă nenorocită, aprinzând chiștoacele țigărilor pe care le fumaserăm noi înșine și vorbind de poezie pe când pretutindeni în lume oamenii făceau dragoste. Pe vremea aceea toată lumea era tânără, însă ne pomeneam mereu cu alții mai tineri ca noi. Generațiile se împingeau unele pe altele, mai ales cele de poeți și de criminali, și abia dacă apucai să faci ceva când se și ivea cineva amenințând că va face mai bine. Uneori găsesc printre hârtii vechi câte o poză dintre cele pe care ni le făceau fotografii ambulanți în piața bisericii San Francisco și nu mă pot opri să nu mă înfior de compasiune, pentru că nu par fotografiile noastre, ci ale copiilor noștri, într-un oraș cu porțile închise, unde nimic nu era ușor, mai cu seamă să supraviețuiești fără dragoste serilor de duminică. Acolo l-am cunoscut întâmplător pe unchiul meu, José María Valdeblanques, când am crezut că îl văd pe bunicul croindu-și drum cu umbrela prin mulțimea duminicală ce ieșea de la biserică. Îmbrăcămintea nu-i ascundea în niciun fel identitatea. Costum de stofă neagră, cămașă albă cu guler tare și cravată în dungi diagonale, vestă din care se zărea lanțul de ceas, joben și ochelari cu ramă de aur. Am fost atât de impresionat că i-am ținut calea fără să-mi dau seama. El ridică umbrela amenințător și mi se înființă la o palmă de ochi. Pot să trec? Iertați-mă, i-am spus rușinat, v-am confundat cu bunicul. El mă cercetă cu privirea-i de astronom și mă întrebă cu ironică reavoință: și se poate ști cine-i bunicul ăsta faimos? Năucit de propria impertinență, i-am spus numele întreg. El a coborât atunci umbrela și a zâmbit bine dispus. Pe bună dreptate semăn cu el, zise, sunt fiul lui cel mare. Viața de zi cu zi era mai suportabilă la Universitatea Națională, totuși nu izbutesc încă să găsesc în memorie realitatea acelor vremuri, căci nu cred că am fost student la drept nici măcar o zi, chiar dacă toate calificativele mele din primul an, singurul pe care l-am terminat la Bogota, lasă să se creadă altminteri. Acolo nu era timpul și nici prilejul de a stabili relații personale ca la liceu, iar colegii de an se împrăștiau prin oraș la terminarea cursurilor. Surpriza mea cea mai plăcută a fost să-l întâlnesc ca secretar general al Facultății de Drept pe scriitorul Pedro Gomez Valderrama, de care aflasem grație colaborărilor lui timpurii în paginile revistelor literare și care a fost unul dintre prietenii mei cei mai buni până la moartea sa prematură. Colegul meu cel mai apropiat încă din primul an a fost Gonzalo Magliarino Botero, singurul care se obișnuise să creadă în miracolele vieții, adevărate chiar dacă nu tocmai certe. El m-a învățat că facultatea de drept nu era atât de stearpă cum credeam eu, căci din prima zi m-a luat de la cursul de statistică și demografie la 7 dimineața și m-a provocat la un duel de poezie în cafeneaua din campusul universitar. În cele două ore libere din cursul dimineții declama poemele clasicilor spanioli, iar eu îi dădeam replica recitând poeme ale tinerilor columbieni care deschiseseră focul împotriva ultimelor răbufniri retorice din secolul trecut. Într-o duminică m-a invitat la el acasă, unde locuia împreună cu mama, frații și surorile sale, într-o atmosferă de tensiuni frățești ca acelea din casa părinților noștri. Victor, cel mai mare, era un om de teatru și un recitator consacrat în țările de limbă spaniolă. De când am scăpat de tutela părinților, nu m-am mai simțit niciodată ca la mine acasă, până când am cunoscut-o pe Pepa Botero, mama lui Magliarino, o femeie aprigă din Antiochia, care trăia în lumea fără orizont a aristocrației din Bogota. Cu inteligența ei naturală și înzestrată de minune cu darul vorbirii, avea talentul fără pereche de a cunoaște locul exact în care cuvintele de ochiate își recapătă obârșia servantină. Erau seri de neuitat, văzând cum soarele asfințește peste smaraldul neîngrădit al savanei, încălzindu-ne cu ciocolata aromată și cu brânzoaicele fierbinți. Tot ce am învățat de la Pepa Botero, cu jargonul ei îndrăsneț, cu felul acela de a vorbi de lucrurile de zi cu zi, mi-a fost de neprețuit pentru a-mi crea un nou limbaj al vieții reale. Alți colegi care mi erau prieteni au fost Guillermo López Guerra și Álvaro Vidal Barón, vechii mei complici de la liceul din Sipaquirá. Însă la universitate, cei mai apropiați mi-au fost Luis Villar Borda și Camilo Torres Restrepo, care făceau, străduindu-se din greu și doar de amorul artei, suplimentul literar al ziarului La Razón, o publicație aproape confidențială, condusă de poetul și ziaristul Juan Lozano y Lozano. În zilele de închidere a ediției, mă duceam cu ei la redacție și le dădeam o mână de ajutor la urgențele de ultimă oră. Uneori îl întâlneam acolo și pe director, căruia îi admiram sonetele și încă și mai mult portretele personalităților naționale pe care le publica în revista Sábado. El își amintea destul de vag de nota scrisă de Ulise despre mine, dar nu-mi citise nicio povestire și am schimbat repede subiectul, fiindcă eram sigur că n-aveau să-i placă. Din prima zi mi-a spus la despărțire că paginile ziarului său îmi erau deschise, dar am luat-o doar ca o amabilitate bogotană. La cafeneaua Asturias, Camilo Torres Restrepo și Luis Villar Borda mi-au făcut cunoștință cu Plinio Apuleio Mendoza, cel care, la cei 16 ani ai săi, publicase o seamă de narațiuni lirice, gen foarte la modă, impus în țară de Eduardo Carranza prin paginile literare de la El Tiempo. Avea piele arsă de soare, părul lins și negru ca pana corbului, care îi accentua înfățișarea plăcută de indian. În ciuda vârstei, reușise să scrie niște articole destul de cunoscute în săptămânalul Sábado, întemeiat de tatăl lui, Plinio Mendoza Neira, fost ministru de război și un mare ziarist înnăscut, care n-a scris, se pare, un rând întreg în toată viața lui. Însă i-a învățat pe mulți să scrie la ziarele pe care le fonda cu mare fast, abandonându-le pentru înalte funcții politice sau pentru a înființa alte întreprinderi gigantice și catastrofale. Pe fiul lui nu l-am văzut decât de 2 sau de 3 ori în perioada aceea, mereu împreună cu alți colegi. M-a impresionat că la vârsta lui judeca precum un om bătrân, dar nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap că, după mulți ani, aveam să împărtășim atâtea zile de jurnalism temerar, căci încă nu-mi închipuiam că ziaristica poate fi o meserie pentru mine, iar ca studiu mă interesa și mai puțin decât dreptul. De fapt, nici nu crezusem vreodată că ar ajunge să mă intereseze până într-una din zilele acelea când Elvira Mendoza, sora lui Plinio, i-a luat artistei argentiniene Berta Zingerman un interviu rapid care mi-a schimbat cu desăvârșire prejudecățile împotriva profesiei și mi-a descoperit o vocație ignorată. Mai mult decât un interviu clasic cu întrebări și răspunsuri care îmi stârneau atâtea îndoieli și îmi mai stârnesc și acum, a fost unul dintre cele mai originale care s-au publicat vreodată în Columbia. După ani de zile, când Elvira Mendoza ajunsese o ziaristă consacrată internațional și una dintre bunele mele prietene, mi-a povestit că făcuse o tentativă disperată cu interviul acela pentru a evita un eșec. Sosirea Bertei Zingerman fusese evenimentul zilei. Elvira, care conducea secțiunea adresată femeilor din revista Sábado, i-a cerut tatălui ei autorizația să-i ia un interviu și a obținut-o cu oarecare rezerve datorită lipsei sale de experiență în domeniu. Redacția de la Sábado era un loc de întrunire a celor mai de vază intelectuali din acei ani și Elvira i-a rugat să-i sugereze niște întrebări pentru interviul ei, dar s-a simțit cuprinsă de panică în clipa când a trebuit să înfrunte disprețul cu care Berta Zingerman a primit-o în apartamentul prezidențial din hotelul Granada. De la prima întrebare s-a complăcut să îi le refuze pe toate, considerându-le fără sens sau de-a dreptul cretine, fără a-i trece prin minte că în spatele fiecăreia se afla unul dintre numeroșii scriitori de valoare pe care ea îi cunoștea și îi admira după cele câteva călătorii pe care le făcuse în Columbia. Elvira, care a fost întotdeauna iute din fire, a fost nevoită să-și înghită lacrimile și să suporte dezastrul cu sufletul la gură. Intrarea pe nepusă masă a soțului Bertei Zingerman i-a salvat reportajul, căci el a pus stăpânire pe situație cu un tact desăvârșit și cu un autentic simț al umorului, tocmai când era pe punctul să se transforme într-un incident grav. Elvira n-a scris apoi dialogul pe care îl plănuise cu răspunsurile divei, ci reportajul dificultăților avute cu ea. A profitat de intervenția providențială a soțului și a făcut din acesta adevăratul protagonist al întâlnirii. Când a citit interviul, pe Berta Zingerman a apucat-o una dintre memorabilele ei crize de furie. Dar Sábado era deja săptămânalul cel mai citit, iar interviul i-a determinat creșterea tirajului până la 100.000 de exemplare într-un oraș cu 600.000 de locuitori. Sângele rece și ingeniozitatea cu care Elvira Mendoza a știut să profite de prostia Bertei Zingerman pentru a-i scoate la iveală adevărata personalitate m-au determinat să mă gândesc pentru prima oară la posibilitățile reportajului nu ca mijloc excepțional de informare, ci mult mai mult decât atât, ca gen literar. N-aveau să treacă mulți ani până să constat aceasta pe pielea mea, ajungând să cred, cum o fac și astăzi mai mult ca oricând, că romanul și reportajul sunt copii ai aceleiași mame. Până atunci mă încumetasem să public numai poezie, versuri satirice în revista Colegiului San Jose și narațiuni lirice sau sonete de dragoste închipuite în maniera grupului Piatră și Cer, în unicul număr al ziarului scos de Liceul Național. Cu puțin înainte, Cecilia Gonzalez, complicea mea din Sipaquira, îl convinsese pe poetul și eseistul Daniel Arango să publice un cântecel scris de mine, cu pseudonim și cu corp de literă 7, în colțul cel mai ascuns al suplimentului duminical al ziarului El Tiempo. Publicarea lui nu m-a impresionat și nici nu m-a făcut să mă simt mai poet decât eram. În schimb, cu ajutorul reportajului Elvirei, am devenit conștient că în inima mea zăcea un ziarist adormit și mi-am propus să-l trezesc. Am început să citesc ziarele într-altfel, Camilo Torres și Luis Villar Borda, care au fost de acord cu mine, mi-au amintit iar de oferta lui Don Juan Lozano de a mă publica în paginile sale de la La Razón, dar nu m-am încumetat decât cu două poeme unde conta aspectul pur tehnic și pe care nu le-am considerat niciodată ale mele. Mi-au propus să vorbească și cu Plinio Apuleio Mendoza pentru revista Sábado, dar timiditatea mea înnăscută m-a avertizat că mai aveam multe de învățat înainte de a mă lansa cu capul în jos într-o meserie meserie nouă. Totuși, descoperirea jurnalismului a avut pentru mine o urmare imediată, fiindcă pe atunci mă muncea cugetul că tot ce scriam în proză sau în versuri, ba chiar și compunerile de la liceu, nu erau decât o imitație nerușinată după grupul Piatră și Cer și mi-am propus o schimbare de fond începând cu povestirea următoare. Practica m-a convins până la urmă că adverbele de mod terminate în mente sunt o mantie care duce la sărăcirea demersului literar, așa încât am început să le evit când îmi ieșeau în întâmpinare și de fiecare dată mă convingeam tot mai mult că obsesia de a le elimina mă obliga să caut forme mai bogate și mai expresive. De multă vreme nu mai găsești unul în cărțile mele, cu excepția vreunui citat textual. Nu știu firește dacă traducătorii mei au detectat și contractat și ei, din motive legate de munca lor, această fobie stilistică. Prietenia cu Camilo Torres și Villar Borda a trecut foarte curând dincolo de granițele aulelor și ale biroului redacției și ne petreceam împreună mai mult timp pe stradă decât în universitate. În amândoi mocnea o nemulțumire necruțătoare față de situația politică și socială a țării. Absorbit de misterele literaturii, nici măcar nu încercam să le înțeleg analizele și premonițiile sumbre, dar amprenta prieteniei lor a fost una dintre cele mai plăcute și mai folositoare lucruri din acei ani. La cursuri, în schimb, mă aflam într-un impas. Întotdeauna am regretat lipsa mea de devoțiune pentru meritele profesorilor de vază care ne suportau blazarea. Printre aceștia, Alfonso López Michelson, fiul unicului președinte columbian reales în secolul al XX-lea. Cred că de aici provenea impresia generală că și el era predestinat să fie președinte, cum a și ajuns de fapt. Sosea la cursul său de introducere în drept cu o punctualitate iritantă și cu niște haine splendide de cașmir făcute la Londra. Își ținea cursul fără să se uite la nimeni, cu aerul acela celest al miopilor inteligenți, care veșnic parcă se mișcă prin visele altora. Cursurile lui mi se păreau monoloage pe o singură coardă, cum erau în ochii mei toate cursurile în afara celor de poezie, dar monotonia vocii lui avea harul hipnotic al unui îmblânzitor de șerpi. Vasta-i cultură literară avea de pe atunci un temei solid și știa să o folosească în scris și prin viu grai, dar am început să o apreciez numai când ne-am revăzut după câțiva ani și ne-am împrietenit, departe de toropeala cursurilor. Prestigiul său de politician înverșunat izvora din farmecul personal aproape miraculos și dintr-o luciditate primejdioasă prin care descoperea intențiile ascunse ale oamenilor, mai ales ale celor pe care nu-i prea avea la suflet, însă calitatea sa cea mai aleasă ca persoană publică a fost puterea uimitoare de a crea situații memorabile prin doar câteva cuvinte. Am ajuns cu vremea prieteni buni, dar în universitate n-am fost cel mai sârguincios student al lui, iar timiditatea mea fără leac mă făcea să păstrez o distanță de netrecut, îndeosebi față de oamenii pe care îi admiram. Din toate aceste motive, m-a surprins grozav că m-a primit la examenul de la sfârșitul primului an, cu toate absențele care îmi creaseră pe drept reputația de student invizibil. Am apelat la vechiul meu truc de a mă abate de la subiect cu digresiuni retorice. Mi-am dat seama că profesorul era conștient de șiretlicul meu, dar că l-aprecia poate ca o diversiune literară. Singura dată când m-am poticnit a fost atunci când, în agonia examenului, am folosit cuvântul prescripție și el s-a grăbit să mă pună să-l definesc pentru a fi sigur că știam despre ce vorbeam. A prescrie înseamnă a câștiga un drept după un anumit timp, i-am spus. El m-a întrebat imediat, al câștiga sau al pierde? Era tot una, dar n-am mai zis nimic din pricina nesiguranței mele înnăscute și cred că a făcut atunci una dintre celebrelei glume de salon, pentru că mi-a pus calificativul fără să țină cont de ezitarea mea. După câțiva ani, i-am comentat incidentul, dar nu și l-a amintit firește, însă pe atunci nici el și nici eu nu mai eram siguri că episodul se petrecuse astfel. Amândoi am găsit în literatură un minunat refugiu spre a uita de politică și de misterele prescripției și descopeream cărți surprinzătoare și scriitori uitați în cursul unor discuții infinite care uneori ajungeau să-i pună pe fugă pe cei care ne vizitau și să ne exaspereze soțiile. Mama mă convinsese că suntem rude și eram într-adevăr. Totuși, pasiunea noastră împărtășită pentru cântecele numite Valienatos ne apropia mai mult decât orice legătură de rudenie îndepărtată. Altă rudă din partea tatei, descoperită întâmplător, era Carlos Pareja, profesor de economie politică și proprietarul librăriei Gran Colombia, preferată de studenți pentru bunul obicei de a expune noile cărți ale marilor autori pe mese descoperite și fără supraveghere. Chiar și noi, studenții lui, năvăleam în local în clipele de neatenție de pe înserat și subtilizam cărți prin adevărate scamatorii, luându-ne după preceptul studențesc că a fura cărți e un delict, dar nu și un păcat. Rolul meu în aceste asalturi se limita nu din virtute, ci din frică, la a-i acoperi pe cei mai abili cu condiția ca, pe lângă cărțile pentru ei, să ia și unele indicate de mine. Într-o seară, când unul dintre complicii mei tocmai șterpelise Orașul fără Laura de Francisco Luis Bernardes, am simțit o gheară cumplită înfigându-mi se număr și am auzit o voce de sergent. În sfârșit, la naiba! M-am întors îngrozit și m-am pomenit nas în nas cu profesorul Carlos Pareja, pe când cei trei complici ai mei au fugit ca din pușcă. Din fericire, înainte de a apuca să mă scuz, mi-am dat seama că profesorul nu mă luase prin surprindere din pricina vreunei cărți furate, ci pentru că nu mă mai văzuse la cursul lui de mai bine de o lună. După o mustrare mai curând convențională, m-a întrebat: "Ești într-adevăr fiul lui Gabriel Eligio?" Eram, bineînțeles, dar i-am răspuns că nu, deoarece știam că tatăl lui și al meu erau de fapt neamuri care se distanțaseră din pricina unui incident personal pe care nu l-am înțeles niciodată. Însă mai târziu a aflat adevărul și din ziua aceea mi s-a adresat cu nepoate, în librărie sau la cursuri, și am păstrat o legătură mai degrabă familială decât literară, deși el scrisese și publicase mai multe volume de versuri inegale ca valoare, cu pseudonimul Simon Latino. Descoperirea înrudirii i-a folosit totuși numai lui, căci eu nu m-am mai pretat să-i acopăr pe cei care furau cărți. Alt profesor excelent, Diego Montaña Cuellar, era reversul lui López Michelson, cu care părea să se afle într-o rivalitate secretă. López, în calitate de liberal independent, iar Montaña Cuellar în aceea de radical de stânga. Am avut raporturi bune în afara universității cu acesta din urmă și mi s-a părut întotdeauna că López Michelson mă vedea ca pe un poet în fașă, pe când Montaña Cuellar mă considera o bună reclamă pentru prozelitismul său revoluționar. Simpatia mea pentru Montaña Cuellar provine de la un incident pe care l-a avut cu trei tineri ofițeri de la Academia Militară, care asistau la cursurile lui în uniformă de paradă. Erau de o punctualitate cazonă, se așezau unul lângă altul, veșnic pe aceleași locuri, mai departe de ceilalți, luau notițe cu îndârjire și obțineau calificative îndreptățite la examenele cele mai grele. Diego Montaña Cuellar i-a sfătuit în particular încă din primele zile să nu mai vină la facultate în uniformă. Ei i-au răspuns cât se poate de politicos că ascultau de ordinele superiorilor și n-au ratat nicio ocazie ca să-l facă să simtă acest lucru. În orice caz, dincolo de ciudățeniile lor, pentru studenți și profesori a fost întotdeauna limpede că cei trei ofițeri erau studenți remarcabili. Veneau îmbrăcați în uniformele lor identice, impecabile, veșnic nedespărțiți și punctuali. Se așezau în aceeași formație și erau studenții cei mai serioși și cei mai metodici, dar mi s-a părut mereu că trăiau într-o lume diferită de a noastră. Dacă le adresai un cuvânt, erau atenți și amabili, dar de un formalism de neînvins. Nu spuneau nimic în plus față de ceea ce erau întrebați. În timpul examenelor, noi, civilii, ne împărțeam în grupe de câte patru ca să învățăm prin cafenele. Ne întâlneam sâmbăta pe la baluri, la marșurile de protest ale studenților, prin cârciumile liniștite și bordelurile lugubre de pe vreme vremea aceea, dar niciodată nu am dat nici măcar din întâmplare de colegii noștri militari. Abia dacă am schimbat cu ei vreun salut în tot anul acela lung când ne-am văzut la universitate. Nici nu era timp, căci soseau la fix la cursuri și plecau după ultimul cuvânt al profesorului, fără să stea de vorbă cu nimeni decât cu alți militari tineri din anul 2 cu care își petreceau pauzele. Niciodată nu le-am știut numele și nici n-am mai aflat nimic despre ei. Astăzi îmi dau seama că în cea mai mare măsură reticența nu provenea din partea lor, ci dintre a mea, căci n-am putut uita în veci amărăciunea cu care bunicii evocau războaiele lor pierdute și masacrele atroce de pe plantațiile bananiere. Jorge Soto del Corral, profesorul de drept constituțional, avea faima de a ști pe din afară toate constituțiile din lume și la cursuri ne uluia într-una cu inteligența ei strălucită și cu erudiția ei juridică, umbrită numai de un simț redus al umorului. Cred că era unul dintre profesorii care făceau tot posibilul să nu lase să li se întrevadă la cursuri opiniile politice diferite, dar acestea răzbăteau mai mult decât bănuiau ei înșiși. Până și din gesturile cu mâinile și din emfaza ideilor, căci universitatea era locul unde se simțea cel mai bine pulsul profund al unei țări aflate în pragul unui război civil, unui nou război civil, după 40 și ceva de ani de pace în armată. În pofida absenteismului meu cronic și a nepăsării mele față de știința dreptului, am trecut examenele din primul an, învățând pe rupte în ultimul moment la materiile ușoare și la cele mai grele, folosindu-mă de vechiul truc de a mă abate de la subiect prin tot felul de mișloace ingenioase. Adevărul este că nu mă simțeam bine în pielea mea și nu știam cum să merg mai departe pe bâșbâite pe drumul acela care se înfunda. Nu înțelegeam dreptul deloc și mă interesa mult mai puțin decât oricare dintre materiile de liceu, iar acum mă simțeam suficient de adult pentru a lua singur hotărârile care mă priveau. La sfârșit, după 16 luni de supraviețuire miraculoasă, nu m-am ales decât cu un grup de prieteni pentru tot restul vieții. Interesul meu redus pentru învățătura a devenit și mai mic după ecoul articolului scris de Ulise, mai cu seamă în universitate, unde câțiva dintre colegi au început să mă numească maestru și să mă prezinte ca scriitor. Aceasta coincidea cu hotărârea mea de a învăța să construiesc structura unei narațiuni verosimile și totodată fantastice, fără nicio fisură, urmând modele desăvârșite și riguroase, ca Oedip Rege de Sofocle, al cărui protagonist cercetează uciderea părintelui său și descoperă până la urmă că asasinul este chiar el. Ca Laba de maimuță de W. Jacob, care este povestirea perfectă unde tot ce se petrece e întâmplător. Ca Bulgare de Seu, de Maupassant și ca mulți alți mari păcătoși, odihnească-i Domnul în împărăția sa. Cu asta mă ocupam într-o duminică seara când mi s-a întâmplat în sfârșit ceva ce merită povestit. Îmi petrecusem aproape toată ziua aventurându-mi neîmplinirile de scriitor cu Gonzalo Magliarino în casa lui de pe Bulevardul Chile și, când mă întorceam la pensiune cu ultimul tramvai, în stația Chapinero a urcat un faun în carne și oase. Am spus bine, un faun. Am observat că niciunul dintre puținii pasageri de la miezul nopții nu s-a arătat surprins la vederea lui și aceasta m-a făcut să mă gândesc că era unul dintre vânzătorii de dulciuri de prin parcurile pentru copii care se deghizase. Însă realitatea m-a convins că n-aveam de ce să mă îndoiesc, coarnele și barba lui fiind la fel de sălbatice ca ale unui țap, până într-atât încât, atunci când am trecut pe lângă el, m-a izbit izul părului său. Înainte de strada 26, cea cu cimitirul, s-a dat jos cu niște gesturi de adevărat tată de familie și s-a făcut nevăzut printre copacii din parc. După miezul nopții, deșteptat de zvârcolelile mele, Domingo Manuel Vega m-a întrebat ce pățisem. Păi, s-a suit un faun în tramvai, i-am spus pe jumătate adormit. El mi-a replicat, trezit de-a binelea, că dacă era un coșmar, precis că se datora proastei digestii din acea zi de duminică, dar că, dacă era subiectul viitoarei mele povestiri, i se părea fantastic. A doua zi dimineață n-am mai știut dacă văzusem cu adevărat un faun în tramvai sau dacă fusese o nălucire duminicală. La început am crezut că, răpus de oboseala de peste zi, adormisem și avusesem un vis atât de limpede că nu-l puteam rupe de realitate. Dar pentru Pentru mine, esențialul n-a fost să aflu dacă faunul era real, ci că trăisem episodul ca și cum ar fi fost. Adevărat sau visat, nu se cuvenea, deci, să-l consider rod al unei amăgiri a imaginației, ci o experiență miraculoasă a vieții mele. L-am descris, prin urmare, a doua zi dintr-o trăsătură de condei. Am pus foile sub pernă și le-am recitit mai multe nopți de-a rândul înainte de a adormi și dimineața la sculare. Era o transpunere naturalistă și literală a episodului din tramvai, așa cum s-a întâmplat, și într-un stil la fel de banal ca știrea despre un botez dintr-o rubrică mondenă de ziar. În sfârșit, asaltat de noi îndoieli, m-am decis să o supun încercării fără greș a literei tipărite, dar nu la El Espectador, ci la suplimentul literar de la El Tiempo. Ar fi fost poate un mod de a cunoaște și altă părere diferită de cea a lui Eduardo Salamea, fără să-l compromit pe acesta, atrăgându-l într-o aventură pe care n-avea niciun motiv să o împărtășim. Am trimis povestirea printr-un coleg de pensiune împreună cu o scrisoare pentru Don Jaime Posada, noul și foarte tânărul director al suplimentului literar scos de El Tiempo. Însă povestirea n-a fost publicată și scrisoarea a rămas fără răspuns.